مسلم کو مسلم اسلام کو چار مرتبہ رکھنا چاہے مسلم کو میں اہتمام کیوں ہوں اس کا سوال لائی ہوں سو سبب نہیں جو سب کو چمول میں جو کنواری چمول میں جو گاؤں والا بولوں moyo ukiwa sahihi unaumwa na hatimaye unakufa. Lakini kuna hatari kubwa sana, tunajifunza mengi katika leo, lakini tunaona mtu mlimu mzima wakutimiza kuaspari na kushikamana na elimu. Elimu sahihi ulio katika misingi yake ya kitabu cha Allah ثم سيدي رسول صلى الله عليه وسلم ما الفهام والمقروط والمتبولية أتفتش أولا ما تقوله وتكسو على ديني لنشر لنام بنفسي مني من اليوم لكم مليان بعد رمضان بعد ستة شوال تفرالي كما تبقى شبكة وين وهل يوتي تيهو نامي نتيهتيسا يرويس وشوال بعد ستة وما يقوم ستة سبعة alafu thamani alafu tisa kwa nane na tarehe tisa siku mbili sawa na tarehe 22 na tarehe 23 wa mwezi wa sita utakuwa na ndoa za watoto wangu wanne. Wanne mwanaume mmoja na wanawake watatu. Huyo tafurahi kama tutashirikiana kuwalimu watu wengi kusema wanatajabu kidogo hivyo kwenye watu wanaozesha tarehe hiyo nane atakuwa Bwana Musa anaoa kura sana wasiwasi kwa sababu kuna nguvu kwa hiyo kesi sio kuhusu wewe wewe atakuwa naoa basi na kwa sababu sasa watatu watakuwa naolewa yeye atakuwa tarehe nane siku ya kwa jina yake utakuwa tarehe tisa kwa dada zako wataolewa. Kwa hiyo tujitahidi kumpunga wote. Karibuni sana.